الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريش رن سابع وزجماد الآخرة ما كبر في الموجة من ربين نبيلي درس كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندلي أنا سيم ومبايو الإمام المجدد رحمه الله من الزمزية غزوتان وزو إسلام كشا أكانزا كتاجة دليلي ya nguzo moja baada ya nyingine. Akaanza na kutaja dalili ya nguzo ya shahada. Na nguzo ya shahada kuna shahadatu an la ilaha illa Allah kisha wa anna Muhammadan Rasulullah. Mwanzo akaanza kuleta adilla kwa ajili ya kuizungumzia sehemu ya kwanza katika shahada ambao ni la ilaha illa Allah. Tukasoma baadhi ya adilla na jana tukasoma dalili aliyotaja katika kuifasiri ni nini maana ya la ilaha illa Allah katika Qur'an. Na hapa akataja na dalili nyingine katika kueleza maana la ilaha illa Allah. Qala wa qawluhu ta'ala Qul ya ahla al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سيما أيني واتوا كتاب جوني كتكنينو إلو ساوى كتيتنا نيني أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ya kwamba tusimuabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wala nushrika bihi shay'an wala tusimshirikishe na chochote wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa ndio miungu tena tukajipa sifa ya uungu ulezi sifa ya ulezi ambao ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa badala ya Allah tusichukuliane sisi kwa sisi kuwa ni miungu. Fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun, na ikiwa watakigeuka kigeuka wakayapuuza hayo, basi nyinyi waambieni kwa shuhudieni kwa sisi ni Waislamu, tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamah al-fawzan wa qawluhu ta'ala qul ya ahla al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه. عام الوفود عمبوني مواكا وتيسا بعد هجرة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كنوا صريونا الله سبحانه وتعالى وكيف نقوى مكة ننقوف إسلامه الله كوبا نقوف سانا إكاوى مكابيل مينجي وراب وكتوم واتو إما كويندا كتنغازة وإسلام واو أو إنجيني كويندا kutangaza kuwa kwa chini ya himaya ya serikali ya Kiislamu kilipa jizia bila ya kusilimu, na wengine wakija kwa ajili ya kufanya munadhara na Mtume za sallam na kujadiliana naye kuhusu mambo kama vile wafdu na Najran. Hao walikuwa ni manasara kutoka Najran katika Waarabu, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajadiliana na Mtume sallam na kumuuliza maswali. Wahasara bainahum wa bainahu kalamun tawil, kukatukia baina yao na Mtume sallam maneno marefu, kisoma katika sira utayapata. Wahum nasara min nasara al-arab, na hawa ni manasara katika manasara wa Waarabu. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa yeye ndiyo sahibu al-haq, ndiyo mwenye haki, kala Sheikh al-Fawzan, wa fi nihayati talaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam minhum al-mubahala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataka kufanya mubahala na wao. Mubahala nini? Ni hii aya iliyoshuka, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, faqul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum, njooni kila mmoja wetu aite watoto wake, jamaa zake, nyinyi muite jamaa zenu, wa nisa'ana wa nisa'akum, na wanawake wetu na wanawake wenu, wa anfusana wa anfusakum, na sisi wenyewe, thumma nabtahil ay nad'u bil la'na, kisha tumuombe Allah amla'ni katika yetu sisi yule ambaye ni mwongo, fanaj'al la'nata Allah 'ala al kadhibin, iteremke la'na ya Allah kwa yule mwongo kati yetu sisi na nyinyi. Wale mabwana walipomsikia mtume sallallahu alayhi wasallam ataka kwao mubahala, falamma talaba minhum mubahala khafu, wakaogopa kufanya mubahala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yubahiluhu alayhi salatu wassalam, hakuweza kufanya mubahala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadafa'u lahu aljizya, wakakubali kulipa jizya, kodi kwa serikali ya Kiislamu. Li'annahum ya'lamuna annahum ala batil wa annahu sallallahu alaihi wasallam rasulullah, walikuwa wajua wao kuwa wako katika batil na kuwa huyu ni mtume wa Allah, kwa hawakuweza kufanya mubahala na mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu nabtahil ay nad'u bil la'nati 'ala al kadhib minna, tumuombe la'na yule muongo kati yetu sisi, imma ni sisi ama ni yeye. Wa kanu ya'lamuna annahum humul kadhibun, na wao walikuwa wajua kuwa wao ni waongo. ولو باهلوه لنزلت عليهم النار واحرقتهم في مكانهم, نلو كما wangeingia katika mubahala mtume sallam akasema muongo kati yetu sisi laana ya Allah imshukie, asema Sheikh al-Fawzan moto ungeshuka ukachoma pale pale kwa ule uongo alikuwa nao. فقالوا لا لكن ندفع الجزيه ولا نباهلكم, tutalipa jizya lakini hatufanyi mubahala. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية, متوسلم كقبال جزية سنة الكتاب. لقد تبين لهم أن الله أمره بما في هذه الآية كوبينكية والله لي ألم وامريشا هي مباهة كما لوقوجك تغيي آية. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. وكان قال هي آية موتو ميسوم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ندنياك إميليز معنى لا إله إلا الله. قوله ألا نعبد هذا النفي تسيبود يوتي يولي حبني كنوش. وقوله إلا الله هذا إثبات إسبقوا الله سبحانه وتعالى بكياك حبا منكثبتيش. وهذا هو العدل الذي قامت له السماوات والأرض نهون دي ودليف ومبوكوا جلياك يزمسهم من بينقنا أرضي. فالسماوات والأرض قامت على التوحيد والعدل بينقنا أرضي زمسمامك كتوحيد نوادليف لا نشرك في عبادته شيئا لا المسيح الذي تزعمون أنه رب وتعبدونه من دون الله ولا غير المسيح هاتم شركيشي الله سبحانه وتعالى نيوت كتك في يوم بواك سي عيسى عليه الصلاة والسلام أمبونيني مدايكوا نمولملزي أصوم موابودوا فسنا الله سبحانه وتعالى ولا أسيكوا المسيح عليه الصلاة والسلام ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا متون محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأولياء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا حتى متميت صلى الله عليه وسلم هستحق تشوتك كعبادة هبليكي تشوتك كعبادة نهيل دول البينيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam akahakikisha akatoka akasema nini man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut. Tizama kitu gani kilichowapa thabati masahaba tauhid ambaye amwabudu allah allah yuko hai afikiwi na mauti ama ambaye amwabudu muhammad basi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashafariki. Hakuna yote katika masahaba aliyesimama akapinga maneno haya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu sababu ni haki ndio ukweli. Wa qawluhu wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ay kama attakhadtum al-ahbara war-ruhbana arbaban min dunillah ta'ala wala tusichukuliane baadhi yetu kwa wengine tukafanyana miungu fulani yule wali mkubwa bwana akifa achimbie kaburi pale pale fulani kujengiwe msikiti awekwe watu waanze kumuomba. Uislamu hata siku moja hujatuamrisha hivyo. Maiti azikwa makaburini bwana, akifa azikwa makaburini na Uislamu wenzake, kisha hajengewi chochote. Nenda Baqia ukaone makaburi ya masahaba yalivyowekwa, hujui hapa sahaba gani ziko na hujui pale kaburi sahali kabisa. Wallahi lau kama makaburi ya Baqia yangelikuwa katika nchi ya masufi na haya maneno na hapa, wallahi wangefanya hivi, ingelikuwa imejengwa. Ikiwa wajengewa watu hawana maana kabisa, wasikia Ahmad al-Badawi, nenda kamsome kwa vipi alikuwa haswali kamwe. Jengewa kaburi azuriwa na mamilioni ya watu kila mwaka Misri, vipi wangepata kaburi la sahaba mmoja tu? Wacha wote wale mmoja tu, wallahi ingelikuwa ndio kitega uchumi cha nchi. Manake pale ndio pangefanywa kila aina ya ibada, kungejengwa kujengwa msikiti mkubwa, kuingia senti kutoka senti, watu walipa, watu fanya nini, fanya tawafu, fanya kila ina balaa. Lakini Allah kwa hikma zake akaweka watu wa tauhid katika nchi ile. Ukianza tu ukaonekana pale utakula fimbo wewe, hakuna shirki pale, na ufanye heshima wote wa makhurafia wakienda kule, utaona wapita tu kama kawaida. Lakini kumbe sarugoi wajenga. Hakujengea Ibn Mas'ud, jengea babu yako sarugoi. hakujengiwa Aisha radhiallahu anha, itakuja fulani Sargoi, sijui kama makina rodi, sijui mamrui, ndio nani ya and manhum fi hadha ddin, kuna mchango gani mkubwa wameshinda masahaba wayofanyiwa hivi wabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ish hadha, nenda mamrui pale ukaona. Sallallahu alaihi wasallam, makaburi hayakujengwa kwa mawe stainless steel, mejengwa hivi yani abudu paka uchoke hapa, hata mkifanya nini hayaondoki hapa, kama wasema kwa shoka haikatiki, ndio ile msemo wa zamani, piga utakavyo nyundo haivunjiki, yani tuko hapa. Inna wajadna abaana kadhalika yafalun, hivi ndio wanavyofanya. Lakini tukiangalia watukufu masahaba hatuoni hivyo, hatukuona jiwe wala stainless steel wala nini, tuona makaburi yamewekewa kama vile alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wasallam. Huko ndiko kuchukuliana baadhi ya wetu kwa wengine miungu, wakapelekiwa ibada. Ukamsikia mtu amekaa pale na kushtakia hali yangu, la haula wala quwwata illa billah. Wakati tukisoma kwenye Qur'an twasikia mitume wa Allah wasema innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hapa wampata mtu ana dhiki, akimbilia kwenye kaburi amshtakia maiti, inna alladhina tad'una min duni Allah ibadun amthalukum fad'uuhum faliyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Hao mnaowaomba ni viumbe kama nyinyi bwana, amwatun ghairu ahya. Allah waambia amwatun ghairu ahya, ama kwa haya si maiti, singekaa nao. Amwatun ghairu ahya, tena hata wala yashuruna ayyana yub'athun, hawajui lini watakuja kufufuliwa, hawajui, wako hapo wamelala kisha maiti. Ni mwaomba in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, wajidanganya tu, mkiwaomba hawasikii bwana. Qur'ani yazungumza, si Muhammad Abdul Wahhab, ni Allah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Ha, maneno ya Allah, kitendo cha kuwaomba maiti ni shirki. Allah ndio amesema hivyo, na ni ibada mwapelekea usiku Allah subhanahu wa ta'ala. Toka utokako wewe, toka mji sio wapi. Na wengi katika watu wa mambo yafanya, wengi katika awamu masakini wasojua waenda. Ukienda katika aso hii miji ambayo imetawaliwa na watu wao. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kusema wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Allah pekee yake ndiye anayepelekiwa ibada. Mwanzo hawa wengi wao waongo, waongo bwana. Eti mmoja yualikwa ajazungumze, basi tutampisha shekhe letu al-qawwam as-sawwam al-assalala, jamaa la kusimama usiku ili la kufunga kweli kweli, ili jitu la ibada nyingi, kisha yajifuna hivi. Huu mrongo nyinyi watakufanyia tamthilia bwana, zawazi bwana. Wale wa kweli hawakubali jambo kama hilo. Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, alipomsikia mtu yumsifu mbele yake akasema Allahumma la tuakhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun, usinipatilize ya Rabbi kwa haya wanaoyasema, hawa hawanijui mimi, najijua mimi mwenyewe nafsi yangu, na unijalie mimi ni khairi kuliko vile wanavyonidhania wao. Waghfir li ma la ya'lamun, na unisamehe yale wasiyojua. Mtume wa sallam amjilia Abubakar as-Siddiq, siddiqu hadhihi al-umma, ambaye ni mbora baada ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam katika umma wote waliopita. Abubakar as-Siddiq ndiye mbora, hakuna mfano wake baada ya mitume. Amwambia ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u Allah bihi fi salati wa fi baiti, nifundishe dua ya Rasulullah, nimuombe nayo Allah katika swala yangu na nikiwa nyumbani. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سبحان الله, صديق الأمة ظلما كثيرا, صديق الأمة أفون لشوها منين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هي دعاء أفون لشوها صديق الأمة سيستو سمينين أفكونا واتو سيفيو كيتو شفورا إيفي خبكنا صديقا مومبا الله إني ظلمت نفسي مي ظلم نفسي ظلما كثيرا نكتك رواية ظلما كبيرا ظلما كبوة نينجي. لكن هين ديو هيا كتكوليانا باذي ويتو نوانجيني كوان ميونغو ميونا واپي صحابة أمباي alipofariki kwa mfano Abubakar Siddiq, kwa sababu huyu ni Siddiq al-Umma. Kwa hivyo tutakana tuna tukamuombe mtuona hicho. Kafa Umar Khattab radhiyallahu anhu arda, msidanganywe bwana mkatumiwa picha ati hii ndio kaburi ya Mtume sallam imejengwa sijui ina vitambara vya rangi ya kijani. Ah jamaa, basi hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaburi lake kuna ukuta umejengwa kama bakuli hivi juu hivi, kisha zinakwenda mita kadhaa chini ya chuma chini, kisha ukajengwa ukuta mwingine wa pili, kisha ukajengwa ukuta wa tatu. Sasa wewe ukiingia, tuseme umeingia ndani, waona ukuta wa pili, uone hata ile ya kwanza. Haa jamaa, hiyo picha mlipiga saa ngapi? Muna leza yapita mpaka ndani kule. Wacha mimi na wewe, akaenda Malik Salman leo, hawezi kuona kaburi la Mtume sana, halioni kaburi la Mtume sana pale lipo. Jamaa watumiana mapicha bwana, tena watumiana kuanzia kaburi la Adam bwana. Sallala, haujaona ile picha kaburi la Adam, kisha Nuh, kisha mlikuwepo nyinyi wakati huo Adam alayhi salatu wasalam huko? Ah jamaa, hata sijui nisemeje. Mwingine bwana sijui, lakini kama uzuka wako, manake mtu mwenye akili timamu hawezi kukubali jambo kama hili. Kweli kama wewe watagua wewe kuwa mjinga na kufanywa mjinga, unchagua mwenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili ya idrak, ufuate dalili za sawa, uwache kile ambacho ni sicha sawa. Jamaa waenda tu, tena usipoamini wewe za kutishiwa. Amambo ya ulizui maswali. Subhanallah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Hivi ndivyo walikuwa manasara, kwa waliochukulia ahbarahum wana wavioni wao, wa ruhbanahum na watawa wao, watu wa ibada wale, arbaban min dunillah, wamewafanya ni miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. والمسيح ابن مريم كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وكم تقولين مونك فاسنا الله الله سمو ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا نو الله هوكو أمرشوا اسفقوا موابودوا الله سبحانه وتعالى مقوم موجة بكيات آيوت يكو أمرشوا. واتخاذ الأحبار والرهبان من دون الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نعم تومة سنة ما يلي أمير بينيش كواتكولي أميونغو نبالي ونبكو حلاليشية كلي أمباتو الله مسيماني حرام ويوكا كبالي, أو وككو حرامشية كلي أمباتو الله مسيما حلال ويوكا كبالي وكواتي كتكا كحلاليشة كلي أمباتو الله محرامش, أو كحرامشة كلي أمباتو الله أميكي حلاليشة تياري ومواتكولي أناني أرباب نميونغو فسنا الله. هذا معنى اتخاذهم أربابا من دون الله. إذا كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فإذا أطاعوهم في ذلك فقد اتخذوهم أربابا, لأن الذي يشرع للناس ويحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. أمباي وسيما هيني حرام هيني حلال هي فاي فاينان الله سبحانه وتعالى بكيت. أما هاو ينجيني هوانا روسي mtu akaja akakuhalalishia jambo ambalo Allah amesema wazi kwa hili ni haramu, kisha ukamtii, basi wewe umemwacha Allah subhanahu wa ta'ala, kumtii kiumbe ukamchukulia ni Mungu yule pasi na Allah. Au Allah akakwambia jambo fulani ni halali, yule akasema haramu, na wewe ukamsikiliza ukamfuata, hapo umemchukulia ni Mungu, waliyadhu billah. وقوله فإن تولوا أي ولم يقبلوا دعوة التوحيد إكيوة كنيوكا وكجيوكا وكيكتا دعوة التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اشهدوا على أنكم موحدون وأنهم كفار شو دليني وازك ونينيني واتوا توحيد نواوا من كفور الله سبحانه وتعالى كفار بينوا لهم بطلان ما هم عليه وبينشيني وباطل ويالي وليكوانايو ليو تويشين واتو واجابو واجابو كل كويل كما والي أمبو سعي وانا كمبيني كبوة يلي أجيندا والله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال جماعة وبانغا ميبانغو سبحان الله والله الله سبحانه وتعالى ناصر دينه حتى في تمجاني كفار وكفانيا hawezi kuiangusha hii dini. Leo watu wenda mbio katika kuondoa msingi walwala walbara dhidi ya kufaru, kama vile katika ile nchi ambao wajenga Bait al-Bait al-Ibrahimi, eti pale ndani kuna msikiti, kanisa na sinagogi. Kisha angalia wanavyofanya tahrif, la nufarriqu baina ahad min rusuli. Kwa hiyo sisi tuwafuata hawa, tuwafuata hawa, tuwafuata hawa. Tuseme yeye Muislamu, la tufarriqu baina ahad min rusuli. Hao Mayahudi waumini Isa, waumini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao Manasara waumini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu nani aliyekwambia wewe kwa hizi dini za sawa? Je, wafanya kama haya aliyosema Allah, faqulu shahadu bi anna muslimun? Sababu hawa hawataki kuwa Waislamu. Ikiwa hawataki kuwa Waislamu, watangazieni wazi wazi. Lakini hii ndiyo imfikia hali. Kisha watu wakiuzungumza msingi wa alwala walbara, wamkuta mtu aje kusema kuona wale wale magaidi, taratibu, wajua wazi unachokizungumza ni muongo. Suala na kumpenda na kumchukia mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni msingi katika hii dini. Lakini haijamaanisha ikiwa mtu amchukie umdhulumu, sasa hili ni jambo lingine, alihusiani na haya. Sababu hata kama nakuchukia sifai mimi kukudhulumu. Kwa hivyo muue, umuue kwa lipi? Mpaka iwe ni halali mtu kuuawa ndio iuawa, hauawi bila ya kuwa ni halali. Usimdhulumu jirani yangu, si Muislamu, nitaishi naye nimpe haki yake kama jirani, nitamfanyia wema wajirani anayefanywa wema. Lakini haijamaanisha hii kuwa mimi nafanya nini, nampenda. Na jambo la kupenda na kuchukia liko katika moyo wako, hakuna mtu yaliona hilo, unalo wewe mwenyewe. Fa fi hadhihi al-aya al-bara'atu min dini al-mushrikina wal-musarahatu bidhalika. Katika hii aya kuna kujitenga na dini ya washirikina na kuweka wazi hilo jambo wazi wazi, kwa sisi si nyinyi, sisi si nyinyi. Na wala la kumdhinu kumwalia dini haimaanishi endeleeni nyinyi kufanya ibada zenu. La kumdhinu kumwalia dini ni baraa, kuwa dini yetu ni tauhid, dini yenu ni kufur, hatuko sawa sisi. Nyinyi mna dini yenu ya kufur na shirk, na sisi tuna dini yetu ya tauhid na Uislamu. Si ati wapewa ruhusa sasa fanya unavyotaka. Ukifanya hivyo kuna moto wa jahannam ukusubiri kesho akhira. Usimdanganye bwana mnasara kwamba nyinyi njia ni ile ile tu. Ndio yale nikawaambia, wamdanganya wazi mwenzako, umuone yopanda matatu kuna mumbe tayari, wamwambia tukutane magongo, na yopanda ya magongo, si wamdanganya we. Yeye huenda hivi, wewe huenda hivi, kisha umwambia njia ni hiyo hiyo moja, lakini angeuka wapi, aelekea wapi huyo? Sema njia moja, wote mwapita hivi kisha mkutana kule. Geti zimfungwa, kila ukifika imfungwa, imebakishwa moja tu, njia ile kuja na Mtume Muhammad SAW. peke yake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Hiyo njia moja peke yake. Kwa hivyo utaje wazi, ishhadu bi anna muslimun, ishhadu bi anna muslimun. ففي هذا وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون وعدم السكوت عن ذلك. سما هapa kuna uwajibu wa kutangaza ubatil wa dini ya washirikina na kutolinyamazia hilo. والإعلان عن بطلان الشرك والرد على أهله, na kutangaza ubatil wa shirki kadhalika kuwarudi watu wa shirki na kutowawacha watu wa shirki hawawachwi. Mtu akaja akasema bwana nyinyi na hii lugha ndio inaotumika siku hizi, wale kazi yao kutukana watu siku zote. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Makuraishi, yashtumu alihatana, huyu bwana atukana miungu yetu, bwana atukana miungu yetu. Na hawa jamaa wasema atutukania bwana jamaa zetu, kwa sababu tumewaambia hao maiti hawezi kufanya lolote, ndio kutukana huko. Na sasa yasikitisha, kuna watu wanaojinasibisha na sunna, ambao utaona pia kule watu wafundishwa ufidhuli tu, wale mafidhuli tu. Ikiwa unshindwa baba na huu uwanja, waachie wenyewe. Ikiwa uwanja wa tauhid umekushinda, kaa kimya. Bas aqal shay wa wache wale wenye kuweza wazungumze. Ikiwa wewe wafanya takhdhil, kwa nini? Na mimi mara nyingi waambia vijana wa sunna, kwa nini? Kwa nini wanyamaza kuizungumza haki? Innahum lan yughnu anka min Allah shay'a. Wallahi hawa watu hawakusaidii chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah kwa ile haki unayojua kuisema kwa kuogopa watu. Hati alafu wale watasema nini? Kwani watakupa nini wewe? Watakuzidishia nini katika maisha yako ambao Allah ameandika, au kupunguza katika ajali yako ambao Allah ameandika? Hakuna anaweza kufanya. Wewe bainisha haki kwa maneno mazuri, billati hiya ahsan. Anayetaka atafuata ile haki na kuikubali, ambaye hataki afanye atakavyofanya, lakini wewe ushaizungumza haki. Lakini usiwe waogopa kuizungumza haki wakati Allah subhanahu wa ta'ala akwambia utangaze wazi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Pasua bwana wazi wazi, hii ndio tauhid, hii ndio shirki, hii ndio sunna, hii ni bid'ah. Na maneno ya wanadamu hayatoshi. Hata wewe unayejipendekeza pia usione unsalimika. Hao hao jamaa zako unaokaa na wao ukajipendekeza kwao, wao wajua kama wewe wajipendekeze. Ndio yale niliwatajia hapa. Mtu azungumza khutba ya Jumaa kuhusu maulidi, hebu fikiria mtu azungumza kuhusu bid'a ya maulidi, kisha watoke watu msikitini makundi mawili, wenye kuunga mkono bid'a ya maulidi na wanaopinga. Hawasema munsikia mawahabi, khatibu amwambia wazi kwa msione mwapinga tu ni maulidi bure, na wale wasema nyinyi hamkuelewa, amaanisha iwapinga, ili watu watete kule nje. Maana yake nini? Bila khatibu amzungumza vipi? Amezungumza maneno hawa waona kama ambaye waunga mkono, na hawa pia waona kama ambaye ameunga mkono. Sio mafahamu. Basi jamaa wakashikana mkono, warudi ndani kwa khatibu. Bwana, hebu tueleze ulikuwa kusudia nini? Mwaelewa sijui. Vipi mtu yotoka kwenye khutba ya Ijumaa hajui yule khatibu angekusudia nini? Watu wateta. Ha, tuambie bwana, nasema nini? Jamaa akasema nitabainisha baada ya si swala gani. Ha, jamaa wakaja bwana. Adan Maghrib si masimamu. Wajua leo nazungumza kuhusu maulidi, watu wengine wanaelewa vibaya na wengine leo hivi. Sasa wale wanaopinga wale wale, alafu wakatoka pale. Sasa jamaa, tunaelewa nini hapa? Wewe vipi wewe? Huu vipi huyu? Kwa sababu huyu atakasirika ati nikisema haifai, na huyu atakasirika nikisema yafaa. Ya jamaa asma'u, bid'a in capital letters. Wajua kuandika capital letters? Wajua na Kiarabu weka kidogo ziwe kubwa hivi. ni bid'a, haramu kufanya maulidi na hupati thawabu, wapata dhambi. Chinja utakaochinja ng'ombe, wajibebea mirundu ya madhambi, tena kabairu dhunub imeshinda zina. Mshasikia? Yashinda dhalim, yashinda mwenye kula riba kufanya maulidi, hii bid'a yake, uovu wake, yashinda yote haya. Kwa nini? Hakuna kitu kibaya baada ya shirki kama al-ibtida'u fi din. Kisha ndio kabairu dhunub zafuata. Waache makhurafa pige kelele mpaka wachoke. Jinsi ushawaambia. Mtanifanya nini? Baada ya hapo tadunga sindano, sio? Mwanzo Mombasa raha, watu na kharat. Huku kwetu alhamdulillah hakuna mtu atakunyoshia mkono. Kharat tutazungumza kwa mbali hivi. Basi tuzungumze ndio zake. Lakini wewe ushaizungumza haki, ushaweka wazi. Na mwingine azungumza na shibi. Dakika 45 sio dakika 50. Kisha watu watoka tujia, faa maifaa, sijui yale masharti yako hapa ma yako yale hivi. Nenda kasikize fatwa Sheikh Al-Fauzan. Al-anashid la tusami islamia bid'a. Kusha. Ondoka hapa. Sikusha. Simple and clear. Na wallahi mimi sijaona sasa katika muasirini maulama ambao wana musaraha wazi wazi. Sababu mambo yamezidi kama al-allama Al-Fauzan. Sheikh Al-Fauzan sasa hivi hakuweki, Sheikh. Hakuweki. Ukija tu atakupa pale pale. Na ndio maana mahizbi hawampendi kweli Sheikh. Na sasa tabu yenyewe amepata kabul, dunia nzima watu wamsikiliza. Asema nini? Sasa mambo yao yaanza kuanguka. Sasa namna ile ndio atakana ubainishe. Hii bid'a haifai. Na ikiwa ni mahali watu wajui, nenda na wao taratibu. Lakini kama hao wakwetu wafanya inadi, fanya kusudi, akiambiwa hii haifai afanya kusudi. Sasa wewe pia kuna lugha, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Musarah ma quraish walipofanya inad, mtume salama kaambiwa, waambie wazi wazi, nyinyi na wale Lata na Uzza na Manata na nani mnaoabudu nyinyi, nyinyi nyote kuni za moto nyinyi, tena mwingia motoni, kuni za moto, wazi wazi. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مصارح أسم واتش اللي تكيك سيما هنا حكمة سيونا نيني أو بيا واتوا حكمة وتكنا ويتوي وانبيوكوا فيري نيمنا حكمة بس يفاتيني إداع وكيش متوفن ديش حكمة. يعني نهيلو تولا وزويا نيني كفواتهي دعوة بس انجوني مويفواتي كيش نيمو يفاني كو حكمة كيبيش وزويا. Wajua wale wazungumza haki lakini hawana hikma. Wewe mwenye hikma njoo ufanye da'wa hii kisha utumie hikma. Wallahu musta'an. Hapa Sheikh Al-Fauzan atazungumzia shurut za la ilaha illa Allah, ambazo hizi zitachukua muda kuzieleza, tutakuja kuzungumzia inshallah katika kikao kitakachofuata. Wal khulasatu la ilaha illa Allah laha ruknani, mpaka mwisho wa maelezo inshallah tutakuja kueleza. Subhanakallahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.